Horatii Carmen Septimum, Libri Secundi, hic sequitur lectio quaedam, quae Anglicae dicitur embedded. Prima, versibus solutis et non nullis mutatis vel temptis. O varre Pompei, prime meorum amicorum, qui saepe mecum in diem ultimum deducte, Bruto militiae duce, quis te ioribus civilibus restitutis redonavit diis patriis et Italo Caelo? Tecum diem longiorem vino immixto saepe interrupi. Coronatus capillis unguento pretioso nimpe siurio nitentibus. Tecum Philippos et celerem fugam sensi, relicto in decore clupeo, cum fracta est virtus, et minas iactantes humum momorderunt. Sed Mercurius celer me terrore permotum, per hostes denso aere sustulit. Mare, te consumens rorsus in bellum, fretis aestuosis tulit. Ergo redde Iovi convivium sacrum et debitum, depone sub arbore mea ab Apolline amata corpus longa militia fatigatum. Nec parce vasis vinariis tibi destinatis, exple levia pocula vino massico memoriae perniciae. Funde unguenta de concis amplis. Age, age, dom, quis curat propere perficere coronas apio umido vel myrto? Quem alaea iacta bebendi dictatorem dicet? Ego bachabor non sanius tracibus. Dolce mihi est bachari recuperato amico.